ترادانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل أَلُ عَذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُعْرَفُ بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب. صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. قرئ صلى الله عليك يا رسول الله. وسلم عليك يا حبيب الله. مٹا میرے رنجو الم یا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کرے مجھے اپنا غم. یا الہی مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کرے مجھے اپنا غم. مٹانے میرے رنجو علم جا الہی بنا دے مجھے اپنا عاشق بنا دے بنا دے مجھے اپنا عاشق بنا دے بنا دے مجھے اپنا عاشق بنا دے بنا دے مجھے اپنا عاشق بنا دے بنا دے سرتا تصویر ہم جا الہی تو سرتا تصویر ہم جا الہی عطا کر مجھے اپنا ہم جا الہی عطا کر مجھے اپنا ہم جا الہی عطا کر مجھے اپنا ہم جا الہی جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے عطا کر وہ چشم نم جا الہی عطا کرتے وہ چشم نم جا الہی عطا کرے مجھے اپنا یا الہی عطا کرے مجھے اپنا غم یا الہی عطا کرے مجھے اپنا غم یا الہی یا رب حج حج دے دے چلے کا اپلا پھر شرف حج حج دے دے چلے کا اپلا پھر شرف حج حج دے دے چلے کا پلا پھر شرف حج حج دے دے چلے کا پلا شرف حج حج دے چلے کا پلا شرف حج حج دے دے چلے کا پلا میرا شسوئے حرم یا الہی میرا کاش تُوے حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے میرے اللہ دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی میرا سبز گنبد کے سائے میں ملے میرا سبز گنبد کے سائے میں ملے میرا سبز گنبد کے سائے میں ملے میرا سبز گنبد کے سائے میں ملے میرا سبز گنبد کے سائے میں ملے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا عبادت میں لگتا نہیں دل ہمارا ہے اسیا میں بند مس ہم یا الہی مجھے دے دے ایمان پر اس قامت مجھے دے دے ایمان پر اس قامت پریشان پر بو عجم یا الہی میرے سر پہ سیا تبا پا مولا میرے سر پہ سیا تبا پا مولا میرے سر پہ سیا تبا پا مولا میرے سر پہ سیا تبا پا مولا بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی بڑا جاتا ہے دم بدم یا الہی عطا کرے مجھے اپنا ہم یا الہی عطا کرے مجھے اپنا ہم یا الہی جو بیمار آئے یا پاپا کے جائے جو بیمار آئے یا پاپا کے جائے جو بیمار آئے جائے جو بیمار آئے پاپا کے جائے جو بیمار آئے پاپا کے جائے جو بیمار آئے پاپا کے جائے جو بیمار آئے پاپا کے جائے سکھا دے مجھے قدم یا الہی سکھا دے مجھے قدم یا الہی سکھا دے مجھے قدم یا الہی میں تحریر سے دے کا ڈنکا بجا دوں میں تحریر سے دے قدم کا بجا دوں عطا کرتے ایسا قدم یا الہی عطا کرتے ایسا قدم یا الہی عطا کرتے ایسا قدم یا الہی کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی کرم کرے کرم کرے کرم یا الہی مٹا میرے رنجو الم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جو مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنے سلسلے مناجات افطار میں حاضر ہیں اور نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا بھر میں بے شمار عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے اس عطا کردہ مدنی نام کے ہفتے میں کم از کم ایک بار ایک دن روزہ رکھنے کے مدنی نام پر عمل کرتے ہوئے پیر شریف کا روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ افطار کا وقت قریب ہے, دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. حضرت سیدنا امام قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے استاذ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب حدانی قدسہ سرہ الربانی شہید کر دیے گئے. تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا. پوچھا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہاں لے جایا گیا؟ کہا جنت میں. پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل, تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب. پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو جواب دیا یہ میری تلاوت اور روزوں میں پیاس کی خوشبو ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, جب ہمارے اسلاف کی سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کئی ایسے بزرگوں کے واقعات امیر علیہ سنت نے اپنے بیانات میں بھی ارشاد فرمائے اور کتابوں میں بھی واقعات لکھے گئے کہ یہ روزوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے. اور بعض بزرگوں کے تو معمولات ہیں کہ پورا پورا سال جو پانچ ایام ہیں جس میں روزے نہیں رکھے جاتے ان کے علاوہ یہ روزوں سے رہا کرتے تھے. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کی ایک اکثریت رمضان کے روزے بھی رکھنے سے قاصر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اگر اپنا لیتے ہیں تو نہ صرف فرائض کی ادائیگی کا جذبہ ملتا ہے بلکہ نوافل نفلی روزے رکھنے کا بھی ذہن ملتا ہے. اور الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ترغیب دلانے پر بے شمار عاشقان رسول یہ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں, ایام بیض 13, 14, 15 کے روزے رکھتے ہیں, جمعہ رات جمعہ کا روزہ رکھتے ہیں یا جمعہ ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں, تو یوں برکتیں لوٹتے ہیں. تو آج جو موسم ہے اگرچہ گرمیوں کا نہیں ہے, گرمیوں کا نہیں ہے, ٹھنڈا موسم ہے اور سردیاں آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہیں, وقت بھی مختصر ہوتا ہے, تو کیوں نہ ان دنوں سے فائدہ اٹھایا جائے اور جن سے ممکن ہو کوئی شرعی عذر نہ بنتا ہو تو وہ نفلی عبادت کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں, نفلی روزوں کی طرف مائل کریں. انشاءاللہ یہ سردیوں میں رکھنے والے روزے ہم کو ایسی استقامت دلائیں گے کہ اگر گرمیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ پھر بھی ہم اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیں گے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ تو لیتے ہیں, اب چونکہ گھر میں روزہ نہیں رکھا گیا یا اگر کہیں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر لوگ کھاتے پیتے ہیں, تو ایسے موقع پر بھی مایوس نہ ہو بلکہ یہاں پر تو ایک مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ بعض اوقات کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی آئیے کھانا کھا لیجیے, تو ہم ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو اس ٹال مٹول میں جھوٹ تک بول دیا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر کہہ دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں اور کھانے والے بھی کھاتے رہیں تو روزے دار کو کیا برکتیں ملیں گی؟ آئیے سنتے ہیں کہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزہ دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو کتنی پیاری یہ فضیلت ہم پا سکتے ہیں. تو ذہن نصیب ہمارا یہ مدنی ذہن بنے کہ ہم بھی اس راہ پر گامزن ہو جائیں. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے, اجتماعات میں شرکت کریں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, مدنی انعامات پر عمل کرنے کا جب مدنی ذہن ہوگا انشاءاللہ یہ برکتیں ملیں گی. اور پھر دیکھیے مرنا تو ہے ہی, مرنا تو ہے ہی, لوگ نہ جانے کس کس حالت میں مرتے ہیں. کاش وہ وقت ہو ہمارا کہ ہم روزے سے ہوں, مدینے میں حاضر ہوں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پاک پر ہماری حاضری ہو, زبان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں, ایسے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے اور اسی حالت میں ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے. کاش جنت البقیع نصیب ہو جائے. تو جو روزے کی حالت میں مرتا ہے اس کی بھی فضیلت سنتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک اس کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے. بلکہ کسی بھی نیک کام میں کے دوران موت آنا اچھی علامت ہے. مثلا جب انتقال ہو تو باوضو ہوں, نماز کی حالت میں مرتے ہوں, سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ میں روح قبض ہونا, دوران حج مکہ مکرمہ مینا مزدلفہ یا عرفات میں فوتگی ہو, دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا, یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ یہ صرف خوش نصیبوں کو ملتی ہیں. جی ہاں جی ہاں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, دعوت اسلامی کے ماحول میں اگر وابستگی ہو جائے تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک واقعہ مدنی بہار عرض کرتا ہوں. مدینۃ العلیہ احمد آباد شریف گجرات ہند کے کالو چاچا جن کی عمر تقریباً 60 برس تھی, رمضان المبارک 1425 سنہ ہجری کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماعی اعتکاف میں موتقف ہو گئے. وہاں عاشقان رسول کی صحبت ملی, مدنی انعامات پر عمل کا ذہن بنا, مدنی قافلے میں سفر کا جذبہ ملا. چنانچہ اس تربیت کے دوران ان کا جو مدنی ذہن بنا وہ یہ کہ مجھے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے, یعنی پہلی صف کے نمازی بن گئے. چنانچہ 2 شوال المکرم عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیا. مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم کو کسی کام سے بازار جانا ہوا, مصروفیت بھی تھی, مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا, لہذا سارا کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کیا اور آزان سے قبل ہی مسجد میں پہنچ گئے. وضو کر کے جو ہی کھڑے ہوئے گر پڑے, کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے ہوئے ان کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ عز و جل. اجتماعی اعتکاف کی برکت سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام یعنی جو 72 مدنی انعامات امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا, اس کا دوسرا مدنی انعام کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ و درود نصیب ہو گیا. سبحان اللہ, کہ جس کو مرتے وقت کلمہ شریف نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. چنانچہ مزید سنیے کہ انتقال کے بعد کالو چاچا کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس ہیں اور سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے مسکرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگے رہو کہ اسی مدنی ماحول کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا ہے۔ موت فضل خدا سے ہو ایمان پر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، رب کی رحمت سے پاؤ گے جنت میں گھر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے، اور اسی طرح دیکھیں مدنی قافلے میں سفر کے بعد پہلی صف کی عادت، اجتماع اعتکاف کی برکت، تو ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کی تو تمام اسلامی ضرور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عمر بھر ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی پڑھیے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ طریقت امیر اہل سنت کا مناجات پر مشتمل کلام انشاءاللہ پیش کرنے کے ساتھ حاضر کر رہا ہوں۔ آپ بھی مل کر بیت اللہ شریف کا حسین تصور جماتے ہوئے اس پیارے کلام میں شامل ہو جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، میری دعا ہے تیرا دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا رحم کر تو عطا کر اللہ فضل کر رحم کر تو عطا کر اللہ فضل کر رحم کر تو عطا کر اور معاف خدا ہر خطا کر واسطہ پر جتن دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے بازار بڑا نیک صورت کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت اللہ ہے